الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن گرمی کے زمانے میں دوپہر کے وقت، جبکہ عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، اور وجہ یہ تھی کہ اس دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، پیٹ خالی تھا، بے چینی کی کیفیت تھی، اس لیے آپ باہر تشریف لے آئے کچھ دل پہلے. اسی درمیان کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی گھر سے باہر نکلے، اور چونکہ ان کا گھر بھی مسجد نبوی کی دوسری جانب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت قدے کے سامنے ہی تھا، اس لیے ان کی نظر پڑی کہ پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، قریب آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت دوپہر میں تم یہاں کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بس ویسے ہی جی جا رہا تھا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی چلے آئے. پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بھئی تم کیسے آئے؟ تو انہوں نے بھی جو بات صاف تھی وہ بتلا دی کہ جی بھوک بہت لگ رہی تھی، گھر میں لیٹا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، اس لیے میں آ گیا. تو آپ کیا کریں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو، ابو الحیثم ایک انصاری صحابی ہیں، اور یہ پھل پکنے کا زمانہ ہے کھجور کے، اور جب باغ میں پھل آتے تھے تو اکثر باغ والے اپنے گھر والوں سمیت باغ میں منتقل ہو جاتے تھے، کہ چلو ان کے باغ میں چلتے ہیں. چنانچہ یہ تینوں حضرات حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں پہنچے. وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, گھر والے موجود تھے. پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ کہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں. مدینہ منورہ میں مختلف کنویں تھے تو سب کنووں کا پانی میٹھا نہیں تھا, خاص خاص کنووں کا پانی میٹھا ہوتا تھا, اکثر کھارا پانی تھا. انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں, ابھی آنے والے ہوں گے. اتنے میں دیکھا کہ وہ ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پر میٹھے پانی کا مشکیزہ رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب جو نظر پڑی کہہ رہے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے دونوں رفقا, تو بس خوشی کے مارے بے حال ہو گئے. روایت میں ہے کہ آئے اور آپ کے دست مبارک کو چوما, پیشانی کو چوما اور کہا کہ آج تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ جس کے گھر ایسے مقدس مہمان آئے ہو. جلدی سے بستر بچھایا اور باغ میں جو پھل لگے ہوئے تھے جلدی جلدی پوشے توڑ کر کے لا کے رکھے, جس میں کچھ پکی کھجوریں تھیں, کچھ ادھ کچری تھیں. یہ حضرت نوش فرمائیے. اور جو پانی لے کے آئے تھے وہ لا کے رکھا اور پھر جلدی سے چھری اٹھائی کہ ایک بکری ذبح کریں گے, حضرت کو بھون کر کے کھلائیں گے, خاطر مدارات کریں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دودھ والی بکری کو ذبح مت کرنا جس کے بچے دودھ پیتے ہوں. شفقت کے طور پر آپ نے یہ حکم دیا. اس کے بعد آپ نے کھجور نوش فرمائی, پانی پیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم درخت کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہیں, ظل بارد اور رطب طیب, تازہ کھجور ہے شاندار والی. وماء بارد اور ٹھنڈا پانی جسے پی کر کے رگ رگ میں سکون آدمی محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں ان اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہونے والا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں, تم نے ان کا کہاں تک حق ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا. گویا کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر فرما دی جو سورہ تکاثر کے آخر میں جو ہم نے پڑھی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ضرور بھی ضرور سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں کہ ہماری چیزیں بہت کھائی پی اور بہت فائدہ اٹھایا, اس کا تم نے کہاں تک حق ادا کیا. اس کا جواب دو. آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ساری نعمتیں بس یہی ہیں, ظل باردن رطب طیب ماؤن باردن. بلکہ فرمایا کہ یہ بھی نعمتوں میں سے ہیں. اِنَّ هَذِهِ لَمِنَ النَّعِيمِ. اشارہ ہے کہ دیگر نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے. چنانچہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعیم سے مراد امن و امان والی زندگی اور تندرستی ہے. یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر یہ آدمی کو حاصل نہ ہوں تو کبھی بھی اسے سکون نصیب نہیں ہو سکتا. امن و امان نہ ہو اور تندرستی نہ ہو, یہ بہت عظیم نعمت. مثل مشہور ہے, تندرستی ہزار نعمت. تندرستی ایک نعمت جو ہے ہزاروں نعمتوں کے قائم مقام. آدمی کے پاس مال و دولت ہو, حکومت ہو, اقتدار ہو, لیکن سر میں درد ہو رہا ہے. بتائیے, مال کے ذریعے سے اسے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ سر ہی پکڑے بیٹھا رہے گا. اور کوئی خدا نہ کرے بیماری ہو جائے تو آدمی کو سکون نہیں ملتا ہے, بے چین رہتا ہے. ایسے ہی امن و امان میں رکھنا پڑ جائے, بد امنی پھیل جائے, نہ جان محفوظ ہو نہ مال محفوظ ہو, تو ایسی زندگی کیا زندگی ہے؟ تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں یہ ہیں کہ امن و امان ملے, تندرستی ملے. اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نعمتوں کے اندر آدمی کے اعضاء و جوارح شامل ہیں. سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں, بولنے کے لیے زبان, یہ نعمتیں اگر ہیں تو آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل کر سکتا ہے. زبان سے قرآن پڑھیں, آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں, کانوں سے اچھی باتیں سنیں, دل میں اچھی فکر رکھیں, تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر انہی اعضاء کا غلط استعمال کیا, آنکھوں سے برائی کی چیزیں دیکھ لیں, زبان سے جھوٹ بول دیا, کسی کی برائی کر دی, بہتان لگا دیا, دو فریقوں میں لڑائی کروا دی, بیہودہ گوئی کر دی, تو یہی زبان آدمی کو لے ڈوبے گی, کہیں کا نہیں رہے گا. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ نعمتیں کان ہو, آنکھیں ہو, دل دماغ ہو, یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی کے ہاں ہمیں جواب دینا ہے, حساب دینا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم میں یہ بھی شامل ہے. تو آپ نے ان صحابی کو متوجہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں باغات عطا کیے ہیں, پھل فروٹ عطا کیے ہیں, ٹھنڈے پانی سے تمہیں نوازا ہے, تو ان چیزوں میں پڑھ کر آخرت سے غافل مت ہو جانا، آخرت کے بارے میں فکر مند تمہیں رہنا ہے. بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت بشاشت کے ساتھ وہاں تشریف فرما رہے اور آپ یہ دیکھتے رہے کہ ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں، وہ سارا کام بیچارے خود ہی کر رہے ہیں، ان کی بیگم ہے اور وہ ہیں، سامان لانا لے جانا بچھانا اٹھانا پلانا کھلانا سب خود ہی کر رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن تمہارے ہاں کوئی خادم نہیں ہے، تم دھیان رکھنا ہمارے پاس جب کوئی غلام بانیاں آئیں تو تم آنا تو ہم تمہیں کوئی خادم دے دیں. چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور انہوں نے نظر رکھی کہ کب حضرت کی خدمت میں خدام آتے ہیں تو ہمیں بھی ملے. چنانچہ دو نو عمر بچے وہ آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، تو یہ حاضر ہو گئے اور کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ان میں سے دو ہیں جو چاہے لے لو. حضرت ابو الحسن نے فرمایا کہ حضرت میں کیا طے کروں، آپ ہی متعین کر دیجیے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ والا لے جاؤ، تم نے چونکہ ہم سے مشورہ لیا ہے تو مشورہ صحیح دینا چاہیے، میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ مومن ہے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنا، یہ خادم ہے تمہارا، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا. چنانچہ وہ اسے لے کے گھر آئے خوشی خوشی اور بیگم کو آ کر کے خبر سنائی کہ میں خادم لے آیا. اب سنیے بیگم کی بات، ہمارے زمانے کی عورت ہوتی تو وہ تو بالکل بے انتہا خوش ہو جاتی کہ اب مجھے کام نہیں کرنا پڑے گا، اسی سے کام لیا جائے، گھر میں خادم آ گیا، کتنی ذمہ داریوں سے میں بری ہو جاؤں. لیکن وہ خاتون کس درجے کی خاتون تھی آپ اندازہ لگائیے. جب انہوں نے خبر سنائی کہ میں خادم لے کے آیا ہوں تو اس اللہ کی بندی نے پلٹ کر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ تمہیں حوالے کیا تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. انہوں نے پوری بات سنا دی کہ ایسے ایسے دو غلام تھے، حضرت نے کہا کوئی بھی لے جاؤ، پھر حضرت نے خود ہی مشورہ دیا اسے لے جاؤ، یہ نمازی ہے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا. تو بیگم نے کیا کہا کہ حضرت نے جو ہمیں نصیحت کی ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس خادم کو ابھی آزاد نہ کر دیں، ابھی آزاد کرو اسے، جب ہی اس کا حق ادا ہوگا، کیونکہ غلام کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اس کی غلامی ختم کر کے آزادی مل جائے. اسی لیے آزاد کرنے والے آقا کو کیا کہتے ہیں؟ ولی النعمہ. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آزادی ہے، اس کے وہ اس کے ہاتھ میں. تو بیگم کے یہ کہنے پر حضرت ابو الحسن نے وہیں کھڑے کھڑے اسے خادم کو آزاد کر دیا. اتنی مشکل سے تو ایک خادم ملا اور وہ آزاد ہو گیا. بعد میں کسی موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے بھائی, کیا حال چال ہے ہمارے خادم کا؟ کہ حضرت وہ تو آزاد ہو گیا. کیسے؟ کہ بیگم نے یوں کہا تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک اچھا مشیر رکھا ہے, ایک غلط مشیر رکھا ہے, اور جو آدمی غلط مشیر سے بچ جائے اور اسے اچھا مشیر عطا ہو جائے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے. تو یہ بیوی, یہ بیگم تمہارے لیے اچھا مشیر بن کر کے آئی ہے جو تمہیں خیر پر آمادہ کرتی ہے, یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ بطانۃ صالحہ ہے. تو گھر میں اگر ایسی عورتیں ہوں, ایسی بہو لے کر کے آئی جائے, ایسی بیوی منتخب کی جائے جس کے مزاج میں دینداری ہو, تو آدمی کے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی رفع درجات کا انتظام ہوگا. اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں نکاح چار وجوہات سے کیا جاتا ہے. تنکح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین ضربت یدہا. کچھ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مالدار گھرانے میں رشتہ ڈالو, داغے بغیر کچھ کیے کرائے ہمارا گھر بھر جائے. لالچی لوگوں کی نظر بیگم کے مال پر ہوتی ہے. لمالیہ بہت سی جگہ یہ نظریہ ہے, اور ولی جمالیہ کچھ لوگوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میرے گھر میں تو حسینے کائنات آ جائے. ساری دنیا کی جو سب سے حسین عورت ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے, چاہے اخلاق اس کے خراب ہوں, چاہے کیریکٹر داغدار ہو, چاہے اور کچھ ہو, بس حسین ہونی چاہیے. اور کچھ لوگوں کو یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ بھئی اعلی خاندان کی لے کے آؤ تاکہ کل کو ہمارا بھی اسی میں شمار ہونے لگے. لیکن فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ان چیزوں کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں, پہلے نمبر پر دینداری کو رکھتے ہیں کہ بھائی دینداری ہے یا نہیں, بیوی دیندار ہے یا نہیں, بہو دیندار ہے یا نہیں, شوہر دیندار ہے یا نہیں, داماد دیندار ہے یا نہیں, اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. اس کے ساتھ اگر مال بھی ہو تو کوئی حرج نہیں, جمال بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں, حسب ہو یا نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے معیار؟ وہ دینداری ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو مشورہ دے دیا. سب سے زیادہ قابل مشورہ معاملے میں آپ نے مشورہ دے دیا, اور آپ سے بہتر کسی کا مشورہ نہیں ہو سکتا. وہ مشورہ یہ ہے کہ فاظفر بذات الدین, دینداری والے رشتے کو لپک لو. فاظفر ہاتھ سے جانے نہ پائے, بس اس کے اوپر ہاں کر ہی دو. فاظفر بذات الدین. تو اگر دینداری والا ماحول گھر میں رکھنا ہے تو گھر والوں کی دینداری پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی پڑے گی. ایسے خاندانوں کو ہم جانتے ہیں جہاں کا ماحول دنیا داری کا تھا، لیکن کوئی دیندار بہو آ گئی، وہاں چند ہی دنوں کے اندر رنگ بدل گیا، حالات بدل گئے، کیفیات بدل گئی، بے سکونی کی جگہ سکون نے لے لی، بے سلیقگی کی جگہ سلیقے نے لے لی، نفرت کی جگہ محبتیں عام ہو گئیں. اچھے کردار والی عورت آتی ہے تو حالات کو بدل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات اپنے اندر قدم قدم پر نصیحتیں لیے گئے. یہی واقعہ جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اس میں آپ نے ہر ہر قدم پر نصیحت کا پہلو پیش نظر رکھا ہے. جب وہ پھل فروٹ پیش کیے گئے، فوراً آپ نے توجہ آخرت کی طرف کر دی، وہیں سامنے ہی بیٹھے تاکہ اسی میں نہ پڑ رہو بلکہ اگلی زندگی کی فکر کرو. اسی طرح جب غلام کو منتخب کرنے کا وقت آیا تو آپ نے مشورہ اس معنی کر دیا کہ یہ نمازی ہے، ترجیح دی گئی اس معنی کر کہ ایمان بھی ہے اس کے پاس، عمل بھی ہے اس کے پاس. اسی طرح یہ بھی نصیحت کی کہ اپنے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کو ذلیل مت سمجھو، حقیر مت سمجھو. غلام باندی بھی اگر کیوں نہ ہو، اسے بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو چند وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق، نماز کی پابندی اور غلام باندیوں کے حقوق کی آپ نے خاص تاکید فرمائی. کیونکہ زمانے جاہلیت میں غلام باندیوں کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. بعض کتابوں میں میں نے پڑھا کہ غلام کے سر کو منڈا کر رات کے وقت میں اس کے سر پر موم بتی جلا دی جاتی ہے. اب وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے، موم بتی جل رہی، کہیں اور روشنی کی ضرورت ہے تو اسے پکڑ کے لے جائے کہ تو یہاں کھڑا ہو جائے. تو گویا وہ انسان نہ رہا، ایک اسٹول بن گیا اور بیچارہ کھڑے کھڑے تھک جائے. اور یہ تصور ہی نہ تھا کہ کسی غلام باندی کو وہ لباس پہنایا جائے جو عام لوگ پہنتے ہیں. ان کا لباس ہی الگ، بالکل ذلت آمیز لباس. ایسا کھانا نہیں کھلاتے تھے جو عام لوگ کھاتے ہوں، ان کا کھانا بھی الگ بالکل، بچا کھچا کھائیں گے بس. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کھانا پکواؤ، انہیں بھی کھلاؤ، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اگر یہ موقع نہ ہو تو جو تم کھا رہے ہو وہ ان کے لیے بھی چھوڑو تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب. اور غلام باندیوں کو مارنا پیٹنا تو کوئی معیوب ہی نہیں تھا، جب جہاں مار دیا خامخواہ، کوئی اسے معیوب ہی نہیں سمجھتا تھا. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی، ان کی غلطیوں کو درگزر کرو. بعض صحابہ نے پوچھا کہ جی کتنی مرتبہ درگزر کروں، تو بہت غلطی کرتے ہیں. فرمایا 70 مرتبہ بھی دن میں غلطی کرو پھر بھی نظر انداز کرو. ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام پر بہت ناراض ہو رہا تھا, کوڑا اٹھا رکھتا تھا مارنے کے لیے, غصے میں میں بالکل بے قابو تھا. پیچھے سے آواز آئی, یا ابا مسعود. اور میں غصے میں سمجھ نہیں پایا کہ کس کی آواز ہے. جب وہ قریب آئی آواز تو میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو پیغمبر علیہ السلام اور یوں فرما رہے ہیں, ابو مسعود جتنا تم اس غلام کو مارنے پر قادر ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ سزا دینے پر قادر ہو. کہتے ہیں ایسی ہیبت میرے اوپر ہوئی کہ کوڑا ہاتھ سے گر گیا, کب کبھی تاری ہو گئی, اور میں نے فوراً کھڑے کھڑے کہا حضرت یہ آج ہی اللہ واسطے آزاد. صحابہ ان باتوں کو قبول فرما لیتے, اثر لیتے. تو حضرت نے اس واقعے میں بھی نصیحت فرمائی ابو الحسن, یہ نمازی غلام ہے اس کا حق ادا کرنا. اور جب انہوں نے اہلیہ کے مشورے سے اسے آزاد کر دیا تو بہت آپ نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کر دے تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام اس میں پیش قدمی کرتے تھے, کسی غلام کو آزاد کرو تو خود بھی گویا جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے. اور پھر آخر میں آپ نے اس اللہ کی بندی کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس کو بطانت صالحہ قرار دیا, جو اپنے شوہر کو اچھی باتوں پر آمادہ کرتی ہے, اچھے مشورے دیتی ہے, خیر کے کاموں میں معاون بنتی ہے. تو ہمیں ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں, مصارف میں خرچ کریں, غریبوں محتاجوں رشتہ داروں پڑوسیوں اور دین کے کاموں کے اندر ہمارا مال لگ جائے, اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کچھ نہیں. اللہ نے جس کو بھی مال عطا کیا ہے اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے ترتیب بتلا دی ہے. ترتیب فرمایا کہ جب مال آئے تو سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو, تمہاری جو ذاتی ضرورتیں ہیں ان میں خرچ کرو, کھانا نہیں ہے تو کھانے کا انتظام کرو, لباس نہیں ہے لباس کا انتظام کرو. فرمایا دوسرے نمبر پر تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, وبدا بمن تعود. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو فیضیاب کر رہے ہو اور اپنے بیچارے بچے چھوٹے معصوم ان کی کوئی فکر نہیں, یہ کوئی دین نہیں. تو دوسرے مرحلے میں اپنے بچوں پہ خرچ کرو, بیوی پہ خرچ کرو, جو اس کی ضروری حاجات ہیں ان کو پورا کرو. تیسرے نمبر پر اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار ان پہ خرچ کرو, ان پہ خرچ کرنے میں ڈبل ثواب, ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. کیونکہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جتنا واقف ہو سکتا ہے دوسروں کو اتنا علم ہونا مشکل ہے. فرمایا اس کے بعد بھی اگر مال بچتا ہے پھر کہیں بھی لگاؤ, جہاں بھی خیر کے مصارف ہیں مساجد میں لگاؤ, مدارس میں لگاؤ, دینی تعلیم کی اشاعت میں لگاؤ, غریب بیواؤں پر لگاؤ, غریب بچیوں پر لگاؤ, اور اس امید کے ساتھ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ ہمیں ہمارے تصور سے بھی زیادہ عطا فرمائے. تو ہر آدمی دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں فکر مند رہے, اپنے اعمال کو درست رکھے, برائیوں سے بچے, نعمتوں کی ناقدری نہ کرے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نعمتوں میں آنکھ بھی شامل ہے, اس کی ناقدری ہوگی اگر اس سے ہم غلط چیزیں دیکھنے لگ جائیں. نعمتوں میں کان بھی داخل ہے, کان کی ناقدری ہوگی اگر ہم اس سے گانا باجا سننے لگے. زبان بھی داخل ہے, زبان سے غلط چیزیں بولنے لگیں تو یہ اس کی ناشکری ہوگی. تو ایسی چیزوں سے ہم بچیں. بچوں کا مزاج دینی بنائیں, گھر کا ماحول دینی بنائیں, اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں تاکہ ہماری نسلوں میں دین ایمان باقی رہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو آگے چل کر یہ عالیشان مسجدیں خالی ہو جائیں گی. جب ہم بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے, دین نہیں سکھلائیں گے تو مسجدوں میں کون نماز پڑھنے آئے گا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تسلسل برقرار رہے تو دین والا ماحول گھروں میں بنانا ضروری اور لازمی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين اس مجلس کو بے حد قبول فرما, تمام حاضرین کی مغفرت کے فیصلے فرما, تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما, پوری امت کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے. الہ العالمین ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, طاعات کی لذت عطا فرما, معصیت کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین جو کچھ بھی اچھی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان سب ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کو قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, ہر خیر سے مال مال فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.